Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Planowany deficyt ponad 270 miliardów złotych. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy z podpisem prezydenta. 130 tysięcy studentów rozpocznie naukę pod Wawelem. Sprawdzimy, jaki budżet w Krakowie na miesiąc powinien mieć Żak. Rząd nie planuje podwyższenia składki zdrowotnej, zapewnia premier Donald Tusk. Nie będzie też podatku od aut spalinowych. Na dodatkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt przyszłorocznego budżetu. Zgodziła się też na kolejną rewizję KPO. Więcej Sylwia Białek. Planowane dochody wyniosą ponad 640 miliardów złotych. Wydatki będą na poziomie 900 miliardów. Rząd przeznaczy na ochronę zdrowia ponad 240 miliardów, a na obronność 200 miliardów złotych. Donald Tusk powiedział, że na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać. Na zdrowiu też nie, choć premier zapowiedział, że rząd nie będzie podnosił składki zdrowotnej. My co roku, także mówię o tym roku, dajemy nie mniej, tylko więcej na zdrowie. No ale ciągle nie starcza. Rząd zrezygnował z wprowadzenia podatku od samochodów spalinowych. Temat ten był poruszony już podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Wtedy jednak doszło do kłótni między premierem Donaldem Tuskiem i ministrą funduszy Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Prosiłem, czekałem, doczekałem się. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Zdaniem Donalda Tuska wpisany do KPO przez Prawo i Sprawiedliwość podatek był społecznie niesprawiedliwy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Trzy ustawy z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki jest za zamrożeniem cen energii do końca roku, przechowywaniem gazu i końcem wypłacania świadczenia 800+ obywatelom Ukrainy, którzy nie pracują i nie posyłają dzieci do polskich szkół. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że to ostatnia ustawa o szczególnej pomocy Ukraińcom, którą podpisał Karol Nawrocki. To jest bardzo jasny komunikat ze strony prezydenta Rzeczypospolitej. Ostatnia ustawa, która została przez pana prezydenta w tej formule pomocowej, szczególnej pomocy, wyjątkowej pomocy, podpisana, bo dzisiaj nie ma podstaw, nie ma powodów, żeby tego rodzaju działania kontynuować. Zbigniew Bogucki mówi, że tak zwana ustawa ukraińska nie jest idealna, dlatego w poniedziałek do Sejmu trafią dwa prezydenckie projekty. Pierwszy dotyczy przyznawania polskiego obywatelstwa Ukraińcom, drugi to zmiany w kodeksie karnym. Kraków przygotowuje się do przyjęcia studentów. W ostatnich latach było ich nieco mniej. W tym roku kandydatów na studia pod Wawelem były dziesiątki tysięcy, wylicza Jacek Liguziński z krakowskiego magistratu. Na najważniejszych krakowskich uczelniach kandydaci złożyli w sumie przeszło 50 tysięcy zgłoszeń. AGH jest w Krakowie jednym z najchętniej wybieranych uniwersytetów technicznych w Polsce. Tutaj wpłynęło ponad 19 tysięcy podań. Uniwersytet Jagielloński zanotował wyraźny wzrost podań na studia w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wpłynęło ponad 31 tysięcy zgłoszeń. Na Uniwersytecie Ekonomicznym do 10 lipca zarejestrowało się niemal 8 tysięcy osób. Jakim budżetem powinien dysponować krakowski Żak, by przeżyć miesiąc? No tym Jonasz Szukała ze Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszkanie i komunikacja 1000-1200 zł to jest taka podstawowa. Wyżywienie zależy w jakim zakresie, powiem, wasze zasoby, gotowanie i tak dalej. Ale taka kwota to takie 2,5-3 tysiące złotych miesięcznie, żeby jeszcze gdzieś wyjść ze znajomymi. Takie absolutne minimum, żeby człowiek po prostu nie czuł się przytłoczony tą nową okolicznością życia. To jest to 2,5 tysiąca złotych. Zawsze jest opcja pracy do dorobienia dla siebie, czy w gastronomii, czy gdzie indziej. Krakowskie uczelnie wybierają głównie mieszkańcy Małopolski, ale na studia przyjeżdżają też ludzie z całego kraju. 10% stanowią cudzoziemcy. Od października naukę rozpocznie około 130 tysięcy studentów. Warsztaty, eksperymenty i wykłady. Na ponad 100 czeskich uczelniach i instytucjach noc naukowców. W akcji, która po raz 20 popularyzuje wiedzę, wziął udział nasz praski korespondent Wojciech Stobba. Instytut Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk przenosi odwiedzających w sam środek kryminalnej intrygi. W tutejszym laboratorium przy pomocy odczynników chemicznych trwa ustalanie sprawców przestępstwa. Przeprowadzamy kilka eksperymentów demonstrujących możliwości laboratorium kryminalistycznego. Od badania odcisków palców po analizę śladów krwi. Mówi mi jeden z prowadzących warsztaty, Petr Szalek. W ramach naszego programu chcemy też przybliżyć świat polimerów, czyli tworzyw sztucznych. To pod jakim względem są one ciekawe i w jakim stopniu wpływają na nasze życie. Wizyta w instytucie jest ponadto okazją do poznania Sylwestra

Tak sobie myślę. Właściwie to wy ją tworzycie, drodzy słuchacze. Mówię o tych, którzy bawią się z nami i przede wszystkim głosują, od razu zaznaczę, głosują na naszą listę. No bo wiadomo, gdyby nie głosy oddawane na wasze ulubione piosenki, no to te utwory stałyby w miejscu, a to wszystko byłoby pozbawione sensu, prawda? Dzisiaj nasze ostatnie wrześniowe spotkanie, no, znaczy to, że wkraczać będziemy do jesiennego radia małymi kroczkami. No ale my tutaj w liście przebojów pierwsza trójka jesieni się nie damy, już od razu powiem, więc jeżeli ktoś ma nie najlepszą formę podczas tej pory roku, no to obowiązkowo proszę włączać radio, obowiązkowo w każdy piątek między 19 a 22. No i proszę też do nas dzwonić, na pewno pomożemy. A dzwonić oczywiście można, tak jak co tydzień pod ten sam numer, właściwie już od teraz. 2 dwójki, to jest kierunkowy do Warszawy, a potem 7 trójek. 2 dwójki i 7 trójek, Marek Pawlukiewicz, jak co tydzień czuwa przy słuchawce. Ja czuwam nie dość, że przy mikrofonie, ale to jeszcze przy mailu. lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. Social media, punkt obowiązkowy, social media trójki. Tam post można komentować. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, tam post można komentować. No i przy okazji tych spraw proszę pamiętać o fanpage'u. Pierwsza trójka myślnik słuchacze. Tam też na bieżąco wszystkie informacje związane z naszą cotygodniową zabawą. Tydzień temu, a propos numeru telefonu, pięknie, drodzy słuchacze, opowiadaliście, na czym lub z czego słuchacie trójki. O czym dzisiaj opowiecie? No, zobaczymy. Śmiało proszę do nas dzwonić. Tak jak mówiłem, 2 dwójki i 7 trójek. Teraz troszeczkę prywaty z innej, ale w sumie tej samej beczki. Zapraszam jutro do audycji Jazz and Bass po 21:00. Nubaya Garcia w roli głównej. Artystka podczas ostatniego pobytu w Warszawie zgodziła się porozmawiać z programem trzecim Polskiego Radia i jutro po 21:00 zapis tej rozmowy. A co teraz? A teraz szczegóły podium ostatniego, 71. notowania listy przebojów pierwsza trójka. Na trzecim Hejma, Koniec Świata, na drugim Barney, Tokio, a na pierwszym Kasia Linz i Śmierć w bikini. Kasia Linz, Śmierć w bikini, numer 1, 71. notowania listy przebojów pierwsza trójka. Od 13 minut dokładnie mamy nowe propozycje w naszym koszyku z piosenkami, na które możecie głosować. Jest Nene Heroin, jest Błażej Król, Tame Impala, Kasabian są, ale też są weterani naszej sceny. Panie i panowie, Lady Punk. Za daleko jest Kalifornia, ciągle za blisko, tam No daleko ta Kalifornia, miesiąc temu 12 godzin z Rzymu, ale jest pięknie, Lady Punk i tak jest też w tym utworze, to jedna z nowych propozycji do głosowania. Wchodzimy na naszą stronę, zakładka lista przebojów, a tam naprawdę się roi od piosenek, można wybierać, przebierać, odsłuchiwać, no i przede wszystkim głosować, do tego zachęcam co tydzień, no i zawsze będę zachęcał, bo bawmy się w listę przebojów, każdy piątek od 19 do 22, a nie odłożę. Łącznym elementem tej zabawy no są nasze wędrówki w przeszłość i wędrówki do historii tego jak bardzo legendarnego programu. Dzisiaj notowanie 520. Ono odbyło się dawno, dawno temu, a na nim, proszę bardzo... Jeżeli młodziaki mają włączone teraz radio, no to proponuję teledysk sobie sprawdzić, no bo to piękne wideo, piękna płyta Weekend Dance. No i nowość w 520 notowaniu, które odbyło się dokładnie 7 lutego 1992 roku. I Can Dance, oczywiście formacja Genesis. 11 tygodni ta piosenka spędziła na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Notowanie 520. Prowadził pan Marek dawno, dawno temu, tak jak mówiłem, luty 92 rok. Na miejscu pierwszym jeden, myślę, że z najsłynniejszych utworów związanych z listą przebojów programu trzeciego. Formacja Queen, These Are The Days Of Our Lives. Na miejscu drugim Guns N' Roses, Don't Cry. Ale to były czasy, ale to były listy. No i na miejscu trzecim tego podium notowania 520. Utwór, który słuchacze Trójki znają na pamięć, więc może teraz wszyscy nućmy sobie go pod nosem. Ja wiem, że jak teraz zagorzali fani muzyki metalowej słuchają Trójki, to sobie mówią, a Metallica to się skończyła po pierwszej czy tam po drugiej płycie, co to jest. No ale wiem, że też słuchają tacy, którzy uwielbiają czarny album i nagrania na nim znajdujące się. The Unforgiven zadebiutował utwór w 511 notowaniu 6 grudnia 1991 roku, spędził 25 tygodni, raz był na miejscu pierwszym. Och, archiwum LP3, aż łezka się wokół kręci. A tu trzeba spojrzeć na zegar, 26 po 19. Pierwsza trójka, lista przebojów. No i z kartki, na której mam notatki dotyczące archiwum i tak dalej, przerzucam się na kartkę zupełnie świeżą z drukarki, bo tu zawarte są wszystkie informacje na temat naszej dzisiejszej 3-godzinnej niemalże zabawy na antenie Trójki. Do godziny 20 jesteśmy w poczekalni. Dzisiaj poczekalnię otwiera zespół Deftones. Bardzo proszę. W poczekalni mamy raz, dwa, trzy, cztery nowości. Uwaga, także dzieje się dzisiaj w naszym zestawieniu. 47 tydzień temu, dziś 50. Deftones, Milk of the Madonna. W poczekalni do 72. notowania listy przebojów pierwsza trójka. Dwie dwójki i siedem trójek, o tym już mówiłem. Lista @polskieradio.pl. Witacie się, jest nam niezmiernie miło. No i pierwsza nowość, Gorillaz i Sparks, Happy Dictator, 49. Ale powrót, jaka współpraca, z jednej strony animowane łobuzy, z drugiej strony Sparks. Happy Dictator to nowość 49 w dzisiejszym zestawieniu. No i w poczekalni jesteśmy do godziny 20. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy włączyli radio. Teraz tranzystory na 48, czyli Jan Timmer i Gorilla. Story. Sięgam do plików najgłębszej pamięci. Kiedy tłuszcz tłucze szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzeńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Pani Ania pisze, jutro ślub syna, ale piątek bez listy się nie liczy. Przesyłamy uśmiechy. Oczywiście, my też przesyłamy uśmiechy i dziękujemy za kontakt. Gwerilla Jantimer 48 tranzystory. Teraz fragment zupełnie nowej, świeżej i myślę, że udanej płyty Wolf Alice. Hope nobody comes to tame her. She can be free. Sick of second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the rebounds on TV. I'll be fine, I'll be okay. I feel kinda lucky right now and I'm not ashamed to say. I can be happy, I can be sad, I can be a... Powiem szczerze, że kilka razy przesłuchałem ten album i za każdym razem zostają jakieś takie trzy kropki, ale to myślę, że dobrze. Wolf Alice, szkoda, że 5 na dół dzisiaj na 47. Utwór pod tytułem The Sofa. 27 minut do godziny 20. Mówiłem o tej jesieni na początku naszego dzisiejszego spotkania. Jeżeli ktoś nie znosi tej pory roku, to proszę do nas dzwonić, ale to nie znaczy, że będziemy mówili o pogodzie. Tu mówimy o piosenkach. Lunatic Soul, The Prophecy 46. Blinded by the dawn, overshadowed my fate by a memory. Oh, you find out that your fate has begun from the moment. Oh, when you woke up there, oh, when you woke up there, oh, you've always wanted to have z 49 na 46 Lunatic Soul, The Prophecy. Lista przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka co tydzień w piątki między 19 a 22. Witam tych, którzy włączyli dziś być może pierwszy raz listę. Jeżeli tak, to powiem, że na 45 kolejna nowość to Bowska. W twoich oczach Himalaje stoję. Tak poważnie patrzysz na mnie tu. Drżenie ciała, czułość bezmiar, a na szczycie kruk. gdzie uciekam znów. Jestem, jesteś ciepłym ruchem, szeptem, tchem, melodią tęsknoty. Jestem, jesteś niespokojnym sercem, łzą, słońcem, co rozjaśnia. Himalaje, tak jest tytuł tego utworu. Brzmi znajomo? No, brzmi znajomo. Tym razem jest to Bowska, która debiutuje na 45. miejscu. Przypominam, że od 36 minut można głosować i proponuję, abyście wzięli się w garść na 44. Wiraszko. Zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Wokalista, gitarzysta Wiraszko. Dzisiaj 12 na dół, zawsze tam gdzie ja, na miejsce 44. Fani, artysty, no to proszę wziąć się w garść i głosować. Można wybierać 10 piosenek na naszej stronie. Na pewno coś znajdziecie dla siebie. Tymczasem przenosimy się za ocean, ale piękne bębny, ale piękna gitara. No i ten jego głos to Smashing Pumpkins 43 Chrome Jets. Smashing Pumpkins, Billy Corgan, właśnie The Chrome Jets. 5 do góry na 43 w poczekalni do 72 notowania naszej listy. 2 dwójki i 7 trójek. No już taka pogoda się robi, że chyba kubek herbaty i radio niech gdzieś sobie w tle gra, prawda? Albo jakaś jeszcze dobra książka do tego. No i głosowanie na naszą listę. Tam Kancperczyk i Daria Zawiałów. Proszę bardzo. Mała jesteś tylko ty, nic innego na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. W sześcień miał lepszy być, na ulicach pustro. A ja czas, jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj, w sierpniu motyle zgasną. Z jednej strony, no właśnie, Daria Zawiałow, z drugiej Kacperczyk. 11 na dół na 42. Utwór pod tytułem Gdzie trafia miłość, gdy umiera? No właśnie, zostajemy na podwórku polskim jeszcze przez kilka chwil, bo na 41. T-Love, alright, alright, to alright. Lepiej już było, a dobrze już nie będzie. Ja mówię alright, choć sypki wojna wszędzie. Ty chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. To szykuj się do wojny. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Drami są śmieszne i twoja gotówka. Długa zła opowieść, jak moja historia. Ja mam miasto w sobie i nie muszę się plątać. Kieślowski mnie nakręcił, a teraz się ziści. Ten krótki film o zwykłej nienawiści. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Drami są śmieszne i twoja gotówka. Czy masz w sobie dziś lepszy towar niż życie? Chyba se pyknę coś, niepotrzebne jest zużycie. Klik, klik, tik, tok, banału królestwu. A tak siarz mi mówi, że to zwykłe. Dragi są śmieszne, śpiewa Muniek Staszczyk razem z zespołem T-Love. Alright, z 46 na 41 w dzisiejszym zestawieniu. To wszystko dzięki waszym głosom. Kolejna artystka urodziła się w londyńskim Croydon, dorastała w Beckenham. Ojciec jest chińskim Jamajczykiem, a matka Angielką. Ona nazywa się Lola Young i myślę, że jej piosenki naprawdę nuci już pół globu. Oto jedna z nich, Spiders. No tyle powiedziałem o tej Loli Young, a nie powiedziałem, że utwór Spiders to jest jedna z czterech nowości w poczekalni. Proszę bardzo, tak głosujecie, drodzy słuchacze. No i piosenka od razu na 40 debiutuje, ale nie jest to najwyżej notowana nowość w dzisiejszej poczekalni. Tyle mam do powiedzenia na ten temat w tym momencie. 15,5 minuty do godziny 20. Dobry wieczór. Bawimy się w listę do 22. Rezerwat. Wiesz, w co chcesz. Z 45 na 39. Sen, chore marzenia, ciągle chcesz mieć. Złość pojawi się, bo jest w planie. Fakt, bo wie to tylko ten, kto zna przyczyny. Cały świat podpalasz i nie czujesz winy. Jaki plan? Myślałeś, że to sen. Spoglądam sobie na media społecznościowe Trójki, zagłosowałam, słucham, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Witacie się, no można dołączyć zawsze do wątku pod zdjęciem. Polecam social media Trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, to rezerwat, a teraz najwyżej notowana nowość właśnie. Ale konfrontacja, z jednej strony Miley Cyrus, z drugiej strony Lindsay Buckingham. Utwór zatytułowany Secrets, miejsce 38 dzisiaj. I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Chained to the rhythm. I tak szybko towarzystwo zaczęło śpiewać, że nie zdążyłem powiedzieć, że jeszcze Mick Fleetwood w tym nagraniu występuje i gra Secrets, proszę bardzo. No i najwyżej, tak jak powiedziałem, na miejscu 38 w dzisiejszym zestawieniu, ale to tylko poczekalnia. Piosenki, które mają pecha, które potrzebują jeszcze głosów, żeby szczycić się tym, że są w pierwszej 30 pierwszej trójki. No dobrze, panie Grzegorzu, pięknie pan śpiewa w tej nowej piosence. No to słuchamy, bo dziś 37. Szósta godzina, rym do pianina, oraz do wina rym. Szósta godzina, ojca i syna w cieniu przechowa swym. A to szósta godzina, pan Grzegorz Turnał na 37, a godzina jest 19.48 i to jest pierwsza godzina naszego dzisiejszego trzygodzinnego spotkania do 22. Jeszcze na podwórku polskim, teraz mikrofon przejmuje Vito Bambino. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat, ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. 20, czyli tytuł nagrania Vito Bambino z 38 na 36. Tak skocznie nam tutaj artysta przygrywa. 9 minut pozostało do godziny 20. Jeszcze dosłownie 5 utworów w poczekalni. Tym pierwszym, który zaprezentuję, będzie The Dead Dance Lady Gaga. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye. Jak to słynne młodzieżowe hasło internetowe głosi, piątek, piąteczek, piątunio, no i taki mamy dzisiaj dzień tygodnia, no i tanecznie podchodzimy często do tematu. Lady Gaga, The Dead Dance, 9 do góry na 35. Pan Andrzej pisze w komentarzu pod postem Trójki, Błażej Król już jest i pokazuje nową płytę. Ciekawe, na której pozycji się zamelduje. No to, panie Andrzeju, dziś Błażej Król z utworem Moja Bestia zamelduje się pod numerem 34. Bestie w betonowej klatce, minę ma nie tęgą, czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka, plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka, zasłaniamy rolety, permanentny cień. To może od razu powiem, że dzisiaj po godzinie 22 Błażej Król głównym bohaterem listy osobistej u Piotra Meca. Polecam serdecznie listę osobistą. Dziś premiera płyty Popiół i fragmenty z tej płyty u Piotra, a u nas na 33 Bokka. Bokka, Life is a Game, 6 do góry z 39 na 33, proszę bardzo. No i mamy 5,5 minuty do godziny 20, czyli już można się delikatnie luzować przy wieczornym radiu, a w wieczornym radiu powrót zespołu Kury, Memento Amoris na 32. Kupiłem nam kwaterę w nekropolii, tuż pod lasem, gdzie jabłkowy szumi sad. Gdy zaśniemy obok siebie, będzie lekko nam jak w niebie. Naszych mogił nikt nie ruszy tysiąc lat. Opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra. Gdy zgaśniemy przytuleni, poślubieni i spaleni, towarzyszyć będzie nam melodia ta.